выпівала пас, калі ў душу самота глянела годнасці, вучыла нас сляпая логіка кахання. У поўным келіху віны крычэлі вочы з захапленнем, і ў ночы той былі адны начлежнікамі лету ценя. Зямлі нібы за пазухаю Бога, мы ведалі, што мы былі і верылі, што будзем доўга. У поўным келіху віны крычэлі вочы захапленнем, і ў ночы той былі адны начлежнікамі лету ценя. Соты віно цвярозае пілі, за дыялектыку марфоты. У поўным келіху віны крычэлі вочы з захапленнем, і ў ночы той былі адны начлежнікамі лету ценя.